yapıyor. Onun üzerinden Kur'an denildiği zaman, Allah'ın kitabı denildiğinde, vahiy denildiğinde zihindeki yaptığı çağrışım ne diye örnek vermiştik. Bunu anladınız mı? Şimdi sesimi duymaz, dinlemezseniz ne yazdığınız da meçhul olur. Hocam, acaba az daha yüksek sesle konuşsak? Efendim? Biraz daha yüksek. Hocam sesiniz az geliyor. Evet. Anlaşılması gerekiyor. Sizin gibi 1100'lük motor değil bu, 3800'lük motor. Birdenbire de ısınmıyor. Orada ne yazıyor hocam kırmızı? Allah kelamı denildiğinde, Kur'an denildiğinde, Allah'ın kitabı denildiğinde, vahiy denildiğinde bunun zihnindeki, duyan muhatabının zihnindeki yaptığı çağrışım ne? Bununla neyi anlatmak isteriz biz? Mesela çok sevdiğimiz, gelsene diyorsun, seni çağırdım böyle, falan çağırıyor diyorsun, komutan çağırıyor dedi mi koşa koşa gidiyorsun. Allah kelamı dediğinde de insanların yaptığı çağrışım ne? Bu yakinle alakalıdır. O size ne kadar itibar ediyorsun, o size ne kadar değer veriyorsun. Diyelim ki biz aslında noksanlık ve ziyadelik yapmadan bir ayeti alıyoruz. Bu ayeti parça parça düşünüyoruz. Bu bir sofi, kelamcı ağzıyla bunu ele alsan ondaki olmayan birçok manaları getirir, söyler. Buna da işari tefsir denilir diyorlar onlar. Halbuki Kur'an'ın böyle bir şeyle hiç alakası yoktur. Nasıl mantıkında bunun mefhumu olmalı. Mesela İbn Abbas'ın Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet ayetini ele alırken bak gördüğün gibi demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi. Ne yapıyor? Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet derken sakın ha kendi kafana göre gördüğün gibi anladığın gibi değil. Bunu vurguluyor. Allah kelamı denildiği zaman bu Allah'ın kitabı, bu Allah'ın vahyi, bu Allah'ın kelamı dendiğinde birisiyle sorsan, vahiy ne demek desen, Allah'ın kelamı desen, vahiy desen bu onun eş anlamlı, müteradif anlamlı başka bir ifade şeklidir. Ama yaptığı çağrışım ne denildiğinde bu Allah'ın sözü. Rastgele birisinin sözü değil. O zaman Allah'ın kelamına beşer sözüne takındığın tavır gibi tavır takamazsın. Buradaki söylediği şey anlayamamışımdır. Anlayamaman, bu ayeti ben anlayamadım demen dürüstlük ve ilim ifadesidir. Ama anlamadığın halde kafana göre yorumlarsan işte bu cehaletin ta kendisi. Neden anlayamadım diyemiyor. Kendisinin küçüldüğünü zannediyor. Ya Allah kelamını istenildiği gibi anlayamaman kadar makul bir şey yok. Ama o bu kitabın anlaşılması gereken her meselesini anlatmış ve Resulüne de açıklatmıştır. Onları anlayamama gibi bir mesele mevzu bahis değil. Bazen öyle oluyor ki bazı ayetinin o ortamda zikredilenleri anlıyorsun. Mesela diyor ki biz size diyor deve, katır, bazı hayvanları yarattık, atları, eşekleri neyse can havliyle dahi taşıyamadığınız yükleri onlarla taşıyasınız diye. Deveyi biliyorsun, katırı biliyorsun değil mi? Hepsini biliyorsun. Ama daha öyle şeyler yaratacağız ki diyorsun. Bak bunu anlayamıyorsun. Çünkü düşünemiyorsun da. Ama tren icat olduktan sonra, araba icat olduktan sonra, uçak icat olduktan sonra ne yapıyorsun? Daha öyle şeyler yaratacağım ki diyor. Bak bunun ifadesi bu. Bu kendisini daha sonra açabiliyor. Anlayamadım demek en güzel fikir. anlayamadım demek, anlayamadıysam veya onun hakkındaki gelen naslara muttali değilim. Yani Resul tarafından buna getirilen açıklamaya muttali değilim. Yani keyfiyetli bir şekilde onu bilmiyorum. Okuman gerekir. Okuduktan sonra bu açıklama. Evet. Yakin, şek, şüphe ve tereddüdün zıttı ilmin kemali. Dediğim gibi ilk şart ilimdi. Yakin ise ilmin kemalidir. Yani şüphe, tereddüt, şek olmayacak. Bunu anladınız. Bunu küfür bahsinde iyi anladınız. Anlaşıldı değil mi? La ilahe illallah'a ikrar eden kişinin bu kelimeyi nefi ve ispat yönüyle delalet ettiği manayı bildikten sonra, yani la ilahe derken illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur derken, bu nedir? İspat. Allah'tan başka yoktur derken bu bunun neyidir? Yani, Allah'tan gayrının hepsini nefret. İspat edip nefretmesen geçersiz oluyor. Çünkü o nefretmediğin yerde ona ortaklar edilmiş oluyor. Bu neyi anlamak için de kulluğu bilmek gerekir. Kulluğu iyi anlamış olman gerekiyor. Kalbini mütmain kılmak için. Kalbin mütmainliği nedir? Şüphenin, şekkin, tereddüdün giderilmesidir. Bu da ilmin kemaliyle tereddütlerden beri kılınması demektir. Bunu anladınız. Aynen mesela İbrahim Aleyhisselam وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ İbrahim diyor ki ey Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin? İbrahim yoksa inanmadım diyor. Bakıyorsunuz Kur'an'a birçok insanın en büyük sorunu, tereddüdü, şüphesi nedir? Öldükten sonra dirilmededir. Kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar onu kim diriltecek sözü? Bu şüphenin tereddüdün eseridir değil mi? Allah Azze ve Celle de Yasin'de kendi yaratılışını unuttu. Halbuki daha önce dikkat versin dedik, o hiçbir şeyken yaratıldı. Yoktu, bir hiçti. Bize kalkıyor, misaller veriyor. Bu kemikler toz toprak olduktan sonra kim diriltecek? Allah da diyor ki, ilk yaratan kim sonra? İkinci yaratacak olan da şunu almamı tamam da almasın. Her seferinde buraya getirdik, yap böyle diyor. İlk defa onu kim yaratmışsa, ikinci yaratacak olan da odur diyor. Bu neyi gösteriyor? İnsanın kendi varlığını ikinci yaratılışına delil olarak gösteriyor. Bunu anladın mı Gazi? Evet hocam. Ne demek? Yani birinci yaratılış tabii ki daha zor ikinci yaratılışa göre. Tabii. Yoktan var ediyor. Çünkü birinci yaratılışta bir asıl yok. Evet. Onun için fatur-ı semavati vel ard. Evet. Yani her şeyi hiç yoktan yaratan. Örneği misali yok. Ve ikinci yaratılış birinciden daha kolay. O zaman inkara en yakın olan hangisidir? İlk yaratılış. Neden ilk yaratılışını ben niye varım demiyor? Açık çünkü hocam gözlerim. Ha bunu da buna yakın bir kelimeyle tesadüfen. Tesadüfen. Ki tesadüfi de anlattık. Tesadüfün ne demek olduğunu. Bu mümkün değil. Burada devam ederek mesela tereddüdün, şüphenin imanın hiçbir cüzünde yeri olmaması gerekir. Anladınız mı? Evet. Yani sadece la ilahe illallah dedi değil, imanın bütün cüzlerinde şek, şüphe, tereddüt olmamalı. Hele bu şek, şüphe, tereddüt birisinin teşvişleriyle. Teşviş kafayı bulandırma, bıraktı bulandırma. mesela birisi için deriz, şevveşe alâ ukûlihim. Yani akıllarını karıştırıyorlar. Onun için teşvişli sözler devamlı şekilde tereddüt o zihinleri karıştırır. Ve bu sefer akıl ile kalp devreden çıktığında çok akıllı görünen insan dangalak, calap edebiliyorlar. Kalbini mütmain kılmak için şek, şüphe ve tereddütten beri kılmasıdır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنَّمَا حَسِرْ içindir. Hasrı anladınız mı? Evet hocam. Yani ancak müminler bunlardır. Sadece. Yani veyahut gerçek müminler işte bunlar. Kimlermiş? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Burada yarı bıraksa demek ki müminler Allah'a ve Resulüne inanandır. Deriz geçeriz. Bazı ayetler var böyle diyor. Ve biz de inananın böyle olduğunu zannediyoruz. Bunlarda imanın bir kısmı var. Ama Allah'a Resulüne inandıktan sonra ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ katiyetle imanlarında tereddüt etmeyecekler. Neyi kastediyor burada? Emrolundukları şeyi eğer yapayım yapmayayım hangisi baskın gelecek, yakin imanı mı hevası duyguları mı, bu iki arasında dönen iman etmiş sayılır. Tümelem yerta bu ne yapıyorlar? Ve cahadu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. İşte onlar nedir? Allah yolunda mallarıyla nefisleriyle cihad ederler. Çünkü iman ettim diyorsun, emir geliyor cihada, malınla, canınla. Ama bir tereddüt varsa bu imanda senin neyindir? Şüphendir, tereddütündür. Bu gerçek mümin değildir. Ama bunu yapıyorsa ulaike humus sadikun, işte imanlarında sadık olan budur. Neden? İmtihandan sonra o imtihanı kazandıysan sadıklığın çıkacak. La ilahe illallah'ta da buna dönüp ne varsa emredilen, nehyedilen ancak o itaatinden imtihanı kazandıktan sonra cidden yakin varsa sendeki tereddüt, şüphe mümkün yok. Düşünün sahabe Allah Resulü'nden bir söz duyuyor. Faris'in yani beyaz altınlar sizin ayaklarınızın altında kalacak diyor. Elinde silah yok, bineği yok, zırhı yok, ayakkabısı yok, ayağında doğru dürüst İran İmparatorluğu'nu fethetmeye gelmiş. Adam sizi buraya getiren açlık yani sefalet diyor. Size biraz yiyecek, içecek vereyim, çekin gidin. O da diyor ki doğru, silahımız, içeceğimiz, çırpığı yok ama biz Allah Resulü'nün bize verdiği haberle geldik. Onun sözüne yakinimiz var. Çünkü Resul o sözü söyledi. Resul o sözü söylediyse rastgele demedi. Bunu anladınız değil mi? Resul söylediyse o sözü anlamasak bile ne dememiz gerekiyor? Bunun bir hak tarafı vardır. Hocam bu İkrime radıyallahu anh mıydı? Onun bir haklı tarafı var. Biz o an onu anlamasak bile hikmetini. Çünkü bunu Resul dedi. Ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle'nin kendisine ve Resulüne imanın sıdkına şüphesiz tasdiki şart koşmuş. Zira imanlarında şüpheye düşenler münafıklardı. Binaenaleyh Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnnemâ يَسْتَأْذِينُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Senden izin isteyenler, Tebuk Harbi'ne gitmemek için, Allah ve ahiret gününe inanmayanlar. Bak şimdi, neden izin istiyorlar? Arkasında bahaneleri var. Ama gitmek istemeyiş sebepleri başka. İşte o izin isteyenler Allah'a ve Resulüne inananlar değillerdir. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ Şimdi onlar Resul harbe gitmeyi emretti. Allah için emretti bu Allah yolunda. Onlar gidelim gitmeyelim dünya mallarını öne çıkardılar bağlarını bahçelerini. Birisi başka bahane bulamayınca Rum karıları sarışın güzelmiş onlar kalplerimizi bizim çevirir sapıtmayalım diye güya. Halbuki yenileceklerini mi düşünüyorlardı hocam? Aslında yenileceklerini bu imandaki tereddüt. Yani gitmeme sebepleri yenileceklerini düşünmüyor. Yenileceklerini değil. O zaferle dönerken buldukları bahaneydi. Giderken bağımız bahçemiz meyveye durdu. Biz tam bu ortamda gidersek bakımsız kalacak. Kışın bir yiyeceğimiz olmayacak. Ne demek şimdi? Onlar Allah için bir yere gidecekler. Allah onları mutlu edecek. Allah onları rızıksız bırakacak. Birincisi. İkincisi orada öldürüleceklerini düşünüyorlar. Halbuki ecel mukadderdir. Kimin nerede öleceğini, Halid bin Velid'in vücudunda 40'a yakın ok, mızrak yarası, kılıç yarası var. Yatağında ama yatağında öldü. Ve sonra ve sonra kaynadı mı? Kaynıyor. Kaynadıysa suyu koy. Üstüne. İşte onlar vertabet kulunun kalpleri tereddütte gitgel oynuyor. Fehum fi raybihim yetereddedun yani şüpheleriyle şey arasında oynayıp duruyorlar, gelip gidiyorlar. Tebuk harbine gitmemek için senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşüp şüpheler içinde bocalayıp duranlar izin isterler. Gitmemek için bahane. Gelirken de ayeti başka daha önce ayette anlattık birkaç şeyde. Gelirken de Allah Resulü'nün kazandığını duyunca bu sefer bahaneleri tekrar ürettiler. Aslında bizim gönlümüz sizinle beraberdi. Eğer kaybedip gelselerdi zaten biz biliyorduk da gitmedik. Diyecekler. Ha, zaferle gelince kalbimiz, gönlümüz sizinleydi. Ama bizi sadece işte bunlar özürlerimiz alıkoydu. Allah da diyor, Allah Resulü de diyor ki yani ayetin ifadesiyle ayette geldiği gibi la ta'tazir. Kad nebbe'ana Allahu min ahbarikum. Allah sizin çevirdiğiniz dolapları bize haber ver. Yani kaybettiğiniz böyle diyecektiniz. Kazandığımızda da böyle diyeceğinizi Allah bize haber ver. Diyor. Tereddüdü burada aslında bu imanda da su yeterli mi doldursa doldurdun mu? Yani bir göstereyim hocam size. İki kişi mi gitti? Bir buçuk kişi hocam. He? Bir buçuk. Öbürkü nerede yere? Yarıya da koy bunu. Koydum hocam. Bir buçuk niye diyorsun o zaman? Bir tam şişe vardı hocam bir de yarım şişe vardı. Yara mıydı bir sıklamış koy. Evet. Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şerifte Şekkel Ameş. Şekkel anladın mı? Şek şüphe. Şek Ameş şüphe etmeyi de kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullahi men lakiyallaha bihime gayre şâkkin. Len yuhcet anil cenneti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet gelmiştir. Allah Resulü herhangi bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şehadet eder. Bu iki şehadette hiçbir şüpheye düşmeden. Şimdi demek ki la ilahe illallah demek yetmiyormuş. Bir de onda şüpheye düşmeden. Allah'a kavuşursa o cennete girer. Yani cennete girmesinde arada bir mani yok. Çünkü la ilahe illallah dediğin zaman şüphe tereddüt olmaması gerekiyor. Yine Ebu Hureyre'den geliyor. Allah Resulü diyor ki İzher, femen lakite Git diyor. Her kimin? Yeşhedü en la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sözüne. Mustayqinen biha kalbuhu. Kalbiyle yakini bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur diyene rastlarsan tebeşşirhu bir cenneti. O zaman onu cennetle müşter ediyor. Görüldüğü gibi insanların anlayamaması gayet makul. Yani bu anlatılmadan mücerreden bu söz her kim la ilahe illallah derse demeyecektir. Müstakinen anlatılmadan demeyecektir. Çünkü yakin la ilahe illallah'ın geçerli sebeplerinden birisi. Yakin ise şek ve şüphenin tereddüdün olmadığıdır. Az önce Ebu Hureyre'den naklettiğimiz hadis-i şerifte de nedir? Şek duymadan la ilahe illallah der. Ve İbrahim'e وَكَذَٰلِكَ نُرِيَ اِبْرَٰهِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Biz İbrahim'e hükümranlığımızın ihtişamını gösteriyorduk. Neden? لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Yakinen inananlardan olması için. İnsana herhangi bir meselede bir şüphe, tereddüt geldiği zaman ne yapacak? Bu şüphe, tereddüdün izalesi kainatla. Allah'ın yarattıklarına bakıyorsun. Ve bu sefer kendini bir iç görüyorsun. Buna sebep diyor ya اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِسْ سَمَاءُ بَنَاهًا Siz mi daha muhteşem büyük bir yaratılışsınız yoksa yerde? Ve bu ayeti okuduğunuzda fıtrat derslerinde gördük. İbrahim ve İbrahim'in yakinen şüphe tereddüde düşmeden hiçbir şey tereddüde düşüremiyor onu. وَفِي خَلْقُكُمْ وَمَا يَبُطْتُ مِنْ دَهَبَّتِمْ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzünde yaydığı canlılarda yakinen kesin olarak inanan bir topluluk için ibret verici işaretler vardır. Yani yakinimizi arttırmak için birçok delil vardır. Evet. Hocam hacebe ne demek? Hacebe. Yani cennete girmenin zamanı yoktur. Ha, hicab anlamında mı? Hicab kapatma. Mahcubun kapatılmış. Bir de mahcubu farklı şeyde utandı falan mahcub oldu diye kapatmış. Evet. Üçüncüsü de inkiyadın. İnkiyat başlığı birkaç sefer okursanız dertten önce aslında bunu. İnkiyat zahiren insanların gözü önünde ve batinen insanların görmediği yerde emirlere ittiba ve nehirlerden icitinab etmektir. Hiçbir gönül sıkıntısı duymadan Allah ve Resulünden gelen emir ve nehirlere teslim olmak. İnkiyat itaatin kemalı. Anladın mı? İnkiyat itaatin kemalidir. Burada yazıyor önünüzde zaten. Evet. Şüphesiz kelime-i tevhidin sahibine faydalı olmasındaki bu şart gelen haberin muktezası olan amelin. Amelin gereği neyse ne istiyor o? Değil mi? Nasıl yapmanızı, ne yapmanızı istiyor? Ha? Amelin gerçekleştirilmesindeki önemini beyan eder. Hiçbir kimse tevhidin muktezasından olan amelleri işlemeden, yani emirlere uymadan, nehirlerden sakınmadan, tam bir teslimiyet göstermeden, Mehmet nerelerde geziyorsun? Buraya bakın, hiç kesin kelime değil. Başka yerlerde geziyordun. Arayın size bakmamı soruyorum. Evet, hiçbir kimse tevhidin muktezasından olan amelleri işlemeden, yani emirlere uymada, nehirlerden sakınmada, tam bir teslimiyet göstermeden, inkiyad iddiasında bulunamaz. Zira tatbiksiz, lisanla serdedilen amellere teslimiyet göstermeden, inkiyad kuru bir iddiadan ibarettir. Evet. İnfiyadı anlamamız gerekiyor. İnfiyat neymiş? Tek cevap. İtaatin kemali. İtaatin kemali. Hocam bu lazımlar var ya. Efendim? La ilahe illallah'ın lazımları var ya. Mesela yakın olsun ya da inkiyat olsun. Bunların birkaçını tek derste anlatmak karşı tarafın, yani karşı tarafından faydalanabilir mi? Çünkü tek başına kısa sürüyor. Bazen tek tek anlatma zorunda kalırsın. Mesela muhabbet uzun sürüyor. O anlatılır da mesela az önceki şimdi ders... Muhabbet normalde bunlardan sonra gelen bir şey. Yani ilmin olmadan muhabbeti gerçekleştiremezsin inkiyatla. Ama insanların en çok şirke düştüğü yer yani şunu demek istedim hocam. Mesela bu mesela ders... muhabbeti mesela tek başına anlattık. Burada yakini de anlattırız. O kadar büyür. Yani açılır yani. Açılır. Bunların her biri tek tek ders olur. Aslında çok faydalı olur hocam. Şöyle mesela böyle halkalarda gidiyor da millette kitap şimdi görürken. Bunu, aynen binadaki, emsiledeki iz maksudu falan gördünüz mü? Yok. Onlar birer ikişer bab ziyade ederek gider devamlı. Bir eğitim sürecidir. Şimdi infiyadı tanımadan bir adamın toptan infiyada girmesi mümkün değil. İnfiyat itaatin kemali. Yakin ise ilmin kemalidir. Ha. Şimdi yakin neyle kazanılıyor? Allah'ın kainattaki yarattıkları şeylerle kazanılıyor. Allah'ın gücünden, kudretinden şüphe etmeme. Mesela İbrahim Aleyhisselam, ölüler nasıl diriltirsin bana bir göster diyor. Allah Azze ve Celle inanmadım diyor. Onun teferruatına girmedik. Ayeti koyduğunda şimdi Allah İbrahim'e yoksa inanmadım diyor. Allah'ın ilmi o tarafı bilmiyorsan Allah bunu İbrahim'e derken cidden inanıp inanmadan yani sorup sormadığını bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama İbrahim'in o sözü inanmayan birisinin sözü. İbrahim'in illa bilakis inandım ama mı demesi gerekiyordu? Hayır. Sadece İbrahim bilakis inandım ama mütmain kılmak için. Demek ki neden mütmain kılıyor? Kılmaya çalışıyor. Bir tereddüt şüpheler geliyor. Bunların izalesi. O vesveseyi susturması gerekiyor. Biz anlatırken iman, ispat. İman, ispat, yakın. İtminan ve yakın. Kainattaki gördüğün her şeyi ispattır. Kalpte itminanı oluşturur. Şimdi bunca mahlukatı birden öldürüp birden yaratan, ayette dediği gibi seni hiç çokken yaratan seni tekrar yaratma gücü yetmez mi? O zaman bunları da inkar etmeli. Bunun her birini teker teker yani ders halinde açma zorunda kalırsan kocaman kocaman. Ama burada şimdi şeyde dediğimiz gibi inkiyat nedir? Kelime-i tevhidin lazımı olan emir ve nehiler var. Allah'ın gaybı bilmesini farklı bir şekilde ele alacaksın. Onu aldın mı insanların hiçbirisinin gaybı bilmediğini. Nebiler bile gaybı bilmez çünkü de ki ben gaybı bilmem. Peki Resul'ün bize gaybden verdiği haber ne? Allah'ın ona bildirdiğidir. Resullerden başkasına bildirir mi? Hayır. Sadece Resullerin muhtarası olarak. O da istediğini mi Resullere açar? Buna da delil ne? İstediğini. Aynen Musa Aleyhisselam'a birçok şeyi açmamıştır. Hızır açtığı gibi. Hızır'a vahiy ile gelmiyor mu değil mi hocam? Hızır'a gaybden verdiği haber vahiy ile gelmiyor. Neyle geliyor? Hocam o zaman Resul demek lazım. Arının bile öğrendiği vahiy ise, onu kastetmedim yani. İnsanın Cebrail anasının yaptığı da vahiy ise, o da vahiydir. Ama ona verdiği şey, hikmeti böyle gerektirmiş. Yani Resul'ler Musa'nın başka, senden başka bilen yok mu deyince, daha fazla bir ilim ehli var mı deyince, yok diyor. Hem Musa'ya ders veriyor, onun üzerinden bizim kitabımızda zikredilmesine sebep bize bir şeyler veriyor. Ha, bununla şimdi birisi, bak nebi olduğu bilinmeyen birisine böyle bir şey verilmiş diyemez. Allah ona verdiği için bildiriyor. Ona verdiği de açık değil mi ayette bu bildiği. Ama senin zıpır hocana nasıl vermiş? Şahit oldun mu? Yani güzel bir şöyle koysam ben bir şey evet. Onun öldürülmemesi için Allah kalbine güven, sepete koy, nehre bırak diyor. Bunu ilham ediyor. O da gide gide Firavun'un sarayına. Allah Musa'yı düşmanın kucağında büyüttü. Hem bir de annesini de gözünün önünden ayırmadan. Süt annesi ararlarken kız kardeşi duyuyor bunu. Hemen ben böyle birisini tanıyorum diyor. Anası gidiyorlar, burada ayrılıyorlar, orada buluşuyorlar. Yine anasının sütüyle büyüyorlar.